Haló. Csákány. Te már más vagy. Na. Te az érthangú ember vagy. Lolati az baromira nem volt Forma 1-es. Lolati? De miért? Hát, hol versenyzett? Ilyen autószerű okosság volt. Nem mondott komolyan. Egy ilyen felpöszköd gép. Én mindig azt hittem, hogy Forma 1-es volt, mert hogy azt gondoltam, ilyen autót nem lehet sorozat gyártani. Igen. Hát akkor se volt Forma 1. Nem? Nem. Ne haragudj. Bocs, összetörtünk benned most valamit ezzel? Semmi. Mit mond a mama? A mama az nem egész elég. A papa. Hozzá. Mit mond a papa? Mit kiabál? Haverom. Haversrác, persze. Azt mondta, hogy köcsög? A? De ő, ő telefonált az előbb. Azt mondta szó szerint, hogy köcsög. Aha. De ő telefonált az előbb, nem? Nem, nem. Csak a párizsi Miki köcsög. Igen, igen. Igen. Én vagyok a párizsi Miki. Köcsög és vagy. Örülök, hogy legalább valamiben egyedülálló lehetek. És na, örülök, hogy a barátom... Neked akkor már jó. Figyelj, én már egyenesben vagyok, apám. Hát. Fönn van a spiccen. Nekem már megemelik azt az emlékművet a kerepesében. Egy nagy ilyen görög váza lesz rajta, de így nyugszik az a köcsög. A legnagyobb köcsög. Persze, persze. A köcsög ugyan nem egyenesben, nem van. Szó se volt egyenesről. Te vagy, eltévedtél. Az, hogy egyenesben vagy. Nem, te vagy egyenesben. Tehát ti egy, ott, egy ilyen kis otthoni... teljesen készen vagy. Ti egy ilyen otthoni kis ilyen rádióműsort csináltak, ugye? És próbálkoznak. Figyelj, amikor nem telefonáltok, akkor így mondtok ti is egy poént a csatákban, nem? Azért bebeszóltok. Amikor mondjuk azt, hogy 240-33-80, akkor nektek is mozog a szántok. Fiatal koromban egyébként az Adriánnál kempingeztünk, és a barátommal, aki most egyébként a Hitrem és Zsűrületben lead gitáriszt lesz, tollasütővel léptünk föl, és tátogtunk a Hungária számokra. Elég nagy köcsökség volt, én tudom, de valahogy így indult. Vén farkak vagytok. Igen. Amikor már akkor még volt Adria. De öreg kecske is megnyalja a sót. Persze, persze. Na mondj rá egy csatát, mert hogyha nem lennél vonalban, most megtennéd. Voltál katona? Én? Persze. Dehogy. Egyetem. Egyetemista vagy? Így van. Nem mondod komolyan. Kitalálom. Hogy hívják azt a koleszt? Tudod ott a budai hídfőnél? Újvárklub. Schönherz. Sehol. Ott laktok a Schönherzbe, tényleg? Nem vagyok kockafejű műegyetemista. Bölcsész vagy. Nyert. Ja, meg vagy. És van ez a köcsögös dumátok nektek így, ezért bölcsész légy, filozófus létetekre. Bocsánat, a haverom nem bölcsész. Akkor ő a villanykaros, és ő ront meg téged. Figyelj, még egyszer, mert téged... olyan hangos örök, hogy nem hallok. Ő a villanykaros, nem? És ő megront téged. Az azért túlzás. Rendőr? Ő a villanykaros, és ő sokkol. Azt mondta, hogy ő rendőr lesz. Azt mondom, hogy rendőr lesz, ezt a rendőrtiszti kitaláltam. Készült, gondolom. Figyelj, de várjál, ha te bölcsész vagy. Igen. Akkor neked van egy ilyen furujád, nem? Milyen furujára gondolsz? Hát van valami hangszered van. Ha te bölcsész vagyok, akkor kell lennie ott valahol a környékeden egy ilyen kétméteres diagonáléban egy szőrtarisznyának, egy furujának. Egy helikonnak. Egy alföldi papucsnak. Ezt elcseszted, mert nem és egy John Lennon szemüvegnek. Nem? Nem. Úgy nézek ki, hogy közgázos. Művelődés szervezés? Majdnem, arra most felvételiztem. Könyvtár néprajz. B-szakon? Még egyszer? B-szakon leszel művelődés szervező? Nem, másoddiploma. Igaz, hogy... Ez ultra bölcsész. Igaz, hogy... Figyelj, igaz, hogy alá kell írni egy nyilatkozatot minden bölcsésznek még a beiratkozás előtt, hogy imádni fogja a Koncz Zsuzsát? Ez hazudás, mert utálom, mint a szar. Nem mondod, te tényleg más vagy, hallod? Hogy bírsz ezzel a mássággal ott a bölcsészkaron élni? Te vagy a bölcsészkar Che Guevarája. Te vagy, lázadunk ezerre. Te vagy a bölcsészkar Ricky Martinja. Na jó, meg kell túlzásba te vagy a bölcsészkar Vladimir Ilyich Ulyanovja. Vagy a bölcsészkar... Na, akkor a bölcsészkar, megmondom ki-e vagy. Megmondom, Bakai Mátyása. Géniuszt akartál mondani? Nem, azt akartam Dékánya. Mondani, hogy a másságról akartam valamit mondani, hogy lehet, hogy te vagy a bölcsészkar Fenyő Miklósa. Az érdekes. És egyszerűen beviszed a bréket. Igen. Kurvára. Na jó van. Annyi trágár szót mondtál, hogy biztosan kiderítettük, hogy te meg a barátod vagy a köcsög. Köszönjük, hogy betelefonáltál. Ez itt a 240-33-85, és kedvenc számom a Los Del Rio-tól, aminek a Directors Cut-ját, ennek a két fiúnak küldjük, akik bátrak voltak, hogy betelefonáljanak, ezért szeretjük őket. Így van. Bunkók voltak, hogy megbüntethessük őket, ezért imádjuk őket. És mi is bunkók voltunk, és ezért imádjuk őket a legjobban. És az, hogy a bunkóságunk néhány maroknyi emberre még így rátalál testen, az semmi másnak nem köszönhető, mint az este fel. 98.6-nak. Marihuana, necesitas. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Marihuana. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Ahora es marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Marihuana. Marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita. Marihuana, cocaína, marihuana. Chíguete una grapa de la pina. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana. Andas crudo, buscas el medio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana. Marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita. Marihuana, marihuana, cocaína. Chíngate una grapa de la pina. Marihuana tiene el manito. Los pendejos buscan polvito. Hablando te pones drogadito. Y te hagan con los kilos. Ay. Marihuana, brujería, marihuana. Brujería tiene marihuana. Marihuana me cojo tu hermana.